بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مك جلتي نونغ ديلو سيدي سانت بروم سبحانه وتعالى دي سيدنا امل كن كوني ورا جامو ci deug ku dul mom yalla subhanahu wa ta'ala di sedene mom mo yonne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mo di jamam di ko ñaanal yalla jamm yalla ak xewal ak barke am yagga wacc ci kawam mom ak sabam ak ñe topon sen ginnaw ak kep ko top sen ginnaw ci ak rafetal ba ila yawmiddin di delu ci ci jotay yi ñu amon ci تيرو بو ماغ بي دي ثلاثه الاصول للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دي نيت تشوسان ييغا خامني جوليت بو نيك ورناكو خام غناو با نيو تامبالي سي نيتلي تشوسان بي تي موي خام غي جوليت بي ورا خام كان موي يننتيم صلى الله عليه واله وسلم سي جوتاي بي ويسو نيو خامون yenente bobé turam ak askanam ak famu juddo ba ni ko yalla subhanahu wa ta'ala yonne ni ngoy defé sa jone lire li nga xamné mom la borom téré bi wax bu ci jogé jaar ci ak faram fatch mom cheikh mohammed ibn abd al-wahhab rahimahullah ta'ala waxon nañ ci jotay bi passé مام وخي وله من العمر 63 سنة 40 قبل النبوة و23 نبي الرسول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين. كوم ني نكو واخي وون سي جوتاي بي ويسو نياتا ات لا يننتي بي صلى الله عليه واله وسلم دوند سي كو سوف بروم تيري بي واخنا لا ني وله من العمر 63 سنه يننتي بي صلى الله عليه واله وسلم يروم بن فوكي ات اك نيت لا دوند دي 63 ans at yoyé 40 qabla an-nubuwah dem na ba am ñen fukki at yalla subhanahu wa ta'ala dogo wacce ci mom wahyu bi mu amé 40 ans la jibril ñew ci mom wa 23 nabiyyan rasula yenen ñaar fukki at yi ak ñet ci la nek nak ab yonenté yalla subhanahu wa ta'ala yonni ko ci nit ñi message bi min ko jotali xet wi di jangale ci digeunte ñaar fukki at ak ñet ba mu amé 63 ans ci lako yalla subhanahu wa ta'ala yel alayhi salatu wassalam watax mu ne nubbi bi iqra wa ursila bil mudaththir lolé jaaroon nañ ci né xibar bi min ko dikké yalla subhanahu wa ta'ala yegal ko ne yonent la wara don lolé li ñi tuddé an-nubuwa moy ba iqra wa ci si mom ba jibril ñëwé si mom fekk ko sa xuntu wa comme niñ ko waxé won ci jotay bi wésu fofé lako yalla subhanahu wa ta'ala yegal li nga xamné moy message bu mag bi wa ursila bil mudaththir ak yonentem nak mi ngi tambalé si ba sar wi di al mudaththir wacce si mom comme niñ ko waxe won ci jotay bi wessu nekk na ab yonente li ñuy tuddee nabi ñetti at. Ñetti at xibaar bi wàcc si moom, waaye kenn yónneegu ko. Waaye keroog ba yaa ayyuhal muddathir wàccee si moom, yàlla subhanahu wa taala wax ko ni qum fa andir, jógal dem xuppi nit ñi, maanaam wattu loo leen lii di bokkaale. Foofee la message bi tàmbalee, yàlla subhanahu wa taala yónni ko. Al muddathir li muy firi mooy kii sàngu sàkku ñu sàngu ko, ndax bi muy jóge sa xuntuwa dafa tiitoon di daw, ndax li mu gis musu koo gis. Bi mu ñëwee comme ni mu ñëwee si xadis da doon wax naan dathiruuni dathiruuni, maanaam sàng leen ma sàng leen ma. Mel ni tey nit bu tiitoon wala ku jommi wala yu mel noone noone tiitaange ga muy àndal ak nit ñi sàng gañ koy sàng. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dathiruuni la doon wax. Moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ku ni yaa ayyuhal muddathir, ey yow mi wax naan sàng leen ma, qum fa andir, jógal dem xuppi, maanaam wattuloo nit ñi lii nga xam ne moom mooy bokkaale. Wa rabbaka fa kabbir, maggalal sa boroom. Wa thiyabaka fa tahhir, sa mbooleem jëf yi sellal ko, setal ko si lii di bokkaale. Athiyab foofee comme ni ko borom xam-xam yi waxee dina firi ay jëf, comme ni ko Cheikh Saleh Al Fawzan xafadahullahu taala waxee ne yenn saay thiyab dina firi ay jëf, comme na ko borom subhanahu taala waxee wa libaasu taqwa dhalika xayr, fire lii di ragal yàlla ne lu ñu sol la yére la, maanaam colk ak ragal yàlla moom moo gën. Fii it wa thiyabaka fa tahhir, yamul rek si laabal sa yére yi ngay sol, waaye sa mbooleem jëf yi ngay jëf yow jullit nang ko laabal si ak shirk, nang ko laabal si ak bokkaale, bu sa benn bokkaale ànd. Warrujza fahjur, arrujz mooy xërëm yi, na nga gàddaay bàyyi sori lépp luy xërëm. La yàlla subhanahu wa taala digal ko mu sori xërëm yi, donte ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mësta jege xërëm, mësta sujuudal xërëm. Yàlla subhanahu wa taala ngir dëgëral ndigal googee si mbooleem ñam koy yónni, yàlla sant ko na sori lii di xërëm yi, na leen wattu, na leen moytu. Warrujza fahjur, kon yàlla subhanahu wa taala bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amee ñeen fukki at la wàcce si moom lii di message bi, gannaaw ko si ñetti at yàlla yónni ko si nit ñi. Yàlla yónni ko ngir mu woote si lii di wéetal borom bi subhanahu wa taala. Kon mbokki julli, li ñu njëkk a jëlee fii mooy ne yàlla lam ko njëkk a digal si wéetal yàlla la, maanaam woote si tawxiid, wéetal borom bi subhanahu wa taala. loola tax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam toog na fa fukki at di woote si loolu, fukki at di woote si lii yàlla subhanahu wa taala sant ko ba daj si lu ne yéefari lor ko bépp façon lor. Ndax dañ naan ñun ñoo ngi nii yor ay yàlla yu bare bare bare bari, moom mu ñëw di ñu woo si ngir ñu jaamu benn yàlla, wéetu ko si ak jaamu, moom kese bañ koo bokkaaleeg dara. Aja'ala al alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab, comme nañ ko waxee si Saad. Moom dafa ñëw ngir sunu yàlla yëpp mu weddi leen, ne benn yàlla rek lañu war a jaamu, kii day li mu indi yéeme na. Moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu ne la daj si yoon woowee si ay lor moom ak ay saabaam, ba nii yàlla subhanahu wa taala santee ko mu gàddaay gannaaw ba wa Medinia di Ansaria ñëwé jaayante ak moom si ñaari jaayante ya xewon Aqaba di Al-Bay'atul Ula ak Al-Thaniya gannaaw ga si la gàddaay dem Medin. Medine kadhalika al-Madina bim fi ñëwé fukki at la fi def comme niñ koy gisé insha Allah ta'ala loolé le boko dajalé muy ñaar fukki at ak ñett manam wote gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wote jëmele ci l'islam ak jàngale gi mu jàngale ci l'islam ak changement bu mag bi xew ci aduna bi lepp lepp lepp lepp lepp ci ñaar fukki at ak ñett la am comme ni ko cheikh saleh hafdahu allah ta'ala di waxe ne lolé dafa bok ci barkep da'wa bi li wote bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam barke guko yalla subhanahu wa ta'ala barkel si dir bi ni di ñaar fuk at ak ñett si le changement bu reuy reuy reuy am si kaw suuf waye base ba ak ciosan ba yeb mo ngi won ci wote si tawhid ñaar fukki at ak ñett bo jëlé fukki at ak ñett yépp ci tawhid la woon fukki at ak ñett yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nek ko makka fukki at yépp ci tawhid la doon woté lol ta muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala waxne akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tawhid yenente bi sallallahu alayhi wa sallam woté gim non woté di jëmele ci tawhid fukki at lako jël makka di wotawul ci leneen ludul ci wetal borom bi subhanahu wa ta'ala bala julli bala azaka bala dara motax mun ba'athahu allah bin nidhar 'ani ash-shirk wa yad'u ila at-tawhid yalla subhanahu wa ta'ala yonniko ci ngir mu xop nit ñi wot lo len li di bokale waye wolen jëmelen ci li di wetal ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala kom niko ay yi wesu ci al mudaththir leralé lolo tax kep kuy wote di jëmelé ci l'islam yoon wo nga wara jaar di yoon yenente bi sallallahu alayhi wasallam te moy jox li di wote tawhid yitte bu reey reey reey reey reey bal warsa tambali ba wéral ko si nit ñi ba mu wér peng bala dara amma nag ñi nga xam ne tey dañuy minimiser wooteb tawxid ak di ko ñàkkal fayda ak di jàpp ne maanaam bis bu nekk ñoo ngi wax nit ñi tawxid tawxid tawxid ndax amuñu leneen lu dul tawxid illa ahankañ maanaam amul leneen ludul tawhid tawhid moy jëk te moy mujju te moy and ak ñun ba faaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam sax gi mu sax di wote ci tawhid fukki at kadhalika bi mu deme medin dafa and ak lolé bal ba ba muy genn aduna adina bokku na sa lamu mujjé bayilo nit ñi xel lamu mujjé denkané mbir mu aju ci tawhid te moy watlo nit ñi li di jaamu bameli ak diko jappé eid manam difa dem sa suné di magal seni borom lo xam dafa yobbu nit ñi ci bokalé lolé bokku na ci li yenente bi sallallahu alayhi wasallam mujjé ragal ci xéet wi ba wat lolén ko kon dundam yépp ci tawhid la doon woté mom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lolo tax tawhid di wétal borom bi subhanahu wa ta'ala moy asas bi moy asl bi moy fondation bi nga xamné si lañuy tabax lepp nit ki lu mu bax bax bax bax bax di def mbollem jaamu yalla di julle ko joxe azaka ka aj tay bokale borom bi subhanahu wa ta'ala jëfëm yoy du ko jëriñ jëfëm yoy du ko jëriñ ba faw mi ngi ci pertangé ndax base ba ak ciosan ba mu wara defal di wétal borom bi subhanahu wa ta'ala defuko kon jëfëm yoy du am jëriñ da fay mab ndax mi ngi lal jëf yoy ci kaw bokale wal yaa billah bakkar yu mag yi ngay dégg ci ñaalo nan sangara ak tiaj ak yu mel noné li di bokale mu ko gëna graw fuuf ndax bakkar yu mag yoyé bu fekkon nit ki daf koy def fekk muy muy kuy wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala, kooke mënees naa am yaakaar si moom, yàlla subhanahu wa ta'ala mën na koo jéggal ibtidaan ay bakkaaram mu dugg aljana. Waaye même bu ko yàlla subhanahu wa ta'ala mbugalee si bakkaar yooyee, kooke du sax sawara, dana fa génn. Lu mu yàgg-yàgg aljana lay mujj, comme niñ ko rombee woon si bindi weesu. Waaye ki nga xam ne dafa dee si ashirk, mbokki julit yi, ki dee si bokkaale waliyaadu billaa, kookee la yàlla subhanahu wa ta'ala dogu ne yàlla du ko jéggal, kookee dafay sax sawara dàkk waliyaadu billaa. Kon loolu daf si leer solo gi nga xam ne mooy wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala am na ko solo. Nit ki war koo jox yitte bu rëy a rëy a rëy, woote kat bi kii woote jëmale si lislaam war koo jox yitte bu gën a mag, jaar si yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem yenente yi yàlla mësa yónni. Yitte boobu lañ ko joxoon, jiitaloon ko ndax base la, ndax cosaan la, dafa war a wér balaa dara. Waaye wér ga it dafa war a ànd ak yow si sa dund yépp, nga koy fuglu saa su ne, di wéral sa pas-pas saa su ne, lépp loo xam ne luy gàkkal pas-pas boobee la, nga koy wattu, nga koy moytu, nga koy sori. Kon loole mooy woote bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mu ne wa baada alashri urija bihi ila alsama, gannaaw fukki at yooyee nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def na ko di woote si wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala, comme ni ma la ko waxee léegi, lu nekk mu daj ko si ak lor si yéefaru makka yi, ndax fekkoon na leen si loo xam ne tàmmoon nañ di ko dundee si bokkaale yàlla subhanahu wa ta'ala. Mu bëgg leen a indi si lii nga xam ne mooy dëgg, te mooy wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala si jaamu giñ ko war a jaamu, ñu ne ko du fii. Lu ne mu daj ko si ak lor ba nii yàlla subhanahu wa ta'ala reñaanee ko, li ñuy tuddee al isra wal miraaj. Reñaane googee mi ngi am kon après gannaaw fukki at si woote gi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon woote. Isra gi mooy jëlee gim ko jëlee makka si ab tukki. Isra mooy tukkib guddi, tukkib guddi la ñuy tuddee isra si lamiñu arab. Mu jóge makka dem Jérusalem. Miraaj ba mooy jóge gi mu jóge Jérusalem dem si asamaan ya. Loolu mooy miraaj bi, loolu tax ñu ne al isra wal miraaj. Kon loole mi ngi amee woon si atum fukk ak benn si yónni gi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, li ñu tuddee bi'tha, bi ko yàlla subhanahu wa ta'ala yónnee ba mu am fukki at ak benn si la ko yàlla subhanahu wa ta'ala reñaane, jëlee ko makka mu dem fële nga xam ne mooy baytul maqdis. Gannaaw ba nga xamee ne Jibril dikkal na ko moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, ma nga woon si kër Ummu Hani, Jibril fekk ko foofee ànd ak daaba ndaamar jooje nga xam ne moom la ñuy tuddee al buraq boobee nga xam ne comme ni ko hadith yi melalee, ma nga toll ni maanaam moo ëpp mbaam tuuti waaye gën a néew berkel si la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yéegoon. Buraq boobee nga xam ne moo gën a gaaw, gaawaayam mooy ay gëtam fu mu toll rek tànk ya yegg na fa si ak gaawaay, maanaam fu bëtam tegu rek yegg na fa. Si buraq boobee la yéegoon moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak Jibril si la demee Baytul Maqdis di Jérusalem, jàkka ju mag jooje jiite fa mboolem yenente yi yàlla subhanahu wa ta'ala yónni woon. Loolee bokk si ay mucjizaatam, ay kawteefam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, xarbaax yi nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala defal na ko ko mu jiite fa mboolem yenente yi gannaaw gi Jibril ànd ak moom si asamaan ya ba mu weesu juróom-ñaari asamaan. Gannaaw ga nag la yegg foofee nga xam ne mooy Sidrat al-Muntaha, foofee la yàlla subhanahu wa ta'ala waxeek moom. موم ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم فوفي ليالله سبحانه وتعالى فرتال سخيت في جلي جرومي كنا بغا خمين جروم فك جلي لجهون ينتبي صلى الله عليه وسلم مانام جلي ني جلي تاي تسبار فك يون لنكو ورون جلي تاكوسان فك تيمس فك غي فك فجر فك مي جروم فك جلي waye yenente yalla Musa bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wacce ci la ne ko delul ci sa borom mu waye falal la ndax sa xet dey attanuñu li yenente bi sallallahu alayhi wasallam di delu borom bi subhanahu wa ta'ala diko waye fal ba ni mu ko defé juromi julli ci mu ñew ci hadith amdaytu fariidati wa khaffaftu an ibadi wa ujzi al hasanata ashra yalla subhanahu wa ta'ala wa hadith qudsi ne sama farata sidey faratal nako manam faratal na julli wayfalna ñeel sama jami dina len fay ben bu se nek fuk si hadith anas ila say abi dhar si benen hadith hiya khamsun wa hiya khamsun ya Allah subhanahu wa ta'ala wagne ko bamuy jurom waye diko faye jurom fuk kon jurom fuk yamu faratalon ba legi lol la ya Allah subhanahu wa ta'ala di faye waye wagne nako ci ablim muy juromi julli fofé la ko borom bi subhanahu wa ta'ala faratalé di ci 24 heures yi goudi ak beccëk nit ki war ko julli kon yenentebi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu la defon muy al isra wal mi'raj al isra ñewna ci al qur'an comme si sourate bani israël biñu tuddé sourate al isra de subhana allazi asra bi 'abdihi yalla subhanahu wa ta'ala netalina falidi al isra kadhalika mi'raj bi nena al isra gi moy jégué makka dem jerusalem waye mi'raj bi di yegg ci asmani kadhalika layt netalina ko ci al qur'an si sourate an najm bam waxe wala qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa ba aya yoyu yeex ganna goge si mem guddigi si genn guddi lako yalla subhanahu wa ta'ala jele makka yobuko jerusalem jele ko yobuko si kaw jurum ñaare asman sidratul muntaha mu ñibbi si wat si mem guddigi lolé bokku si kharbaakh yi gëna mag comme niñ ko waxé won légui di ay kemtaan yo xamné yalla subhanahu wa ta'ala defal nako yenenteem bi sallallahu alayhi wa sallam lo tax bi mu ñibisé yéfer yi wéddi ko yéfer yi wéddu ko ndax jerusalem bi nga xamné ñom daan nañ ko tukki dox ak sen tank dem ba rek wër ñibisi bi wër muy ñaari wër digënté madina ak Bayt al-Maqdis ñaari wër dem wër ñibisi wër yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci genn guddii muna len dem na fi Bayt al-Maqdis yamatul fof muna len dem na jurom ñaari asaman la ko fete kaw ñu weddi ko te lolé ak test la go yalla subhanahu wa ta'ala wacce won ci nit ñi ñi gëmon yalla subhanahu wa ta'ala gëm ko waye yeuri gëna dolé ko li nga xamné moy ak wéddi ak sori ndax ko ci melni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu biko yeuri dikalé nan ko sa waji day dengalim wax tay mo ne len lan la wax mo ne mom day néna ci guddi gi ci la dem Jérusalem jégué fa dem juroom ñaay asaman Abu Bakr as-Siddiq رضي الله تعالى عنه نلن إن كان قاله فهو كما قال بفكين يننتبي صلى الله عليه وآله وسلم موكو وخ نوني موكو وخي نون لامي لو أملا خلن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فن لتك وخم جوجو منلن أنا أصدقه في خبر السماء ينزل عليه فكيف لا أصدقه في الإسراء إلى بيت المقدس xolal li di ak ngeum xolal li di ak deugal fam tollon ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an as-Siddiq al-Akbar mo lenen ki xibaar di ko jóge sa asamaan muy alxuraan jibril di ko indi saa su ne may dëggal loolu naka laa dul bañ a dëggal naka laay bañ a dëggalee ne dem na jerusalem ñëwaat lee moo gën a yéeme bis bu nekk xibaar di ko jóge si asamaan di ñëw ma koy dëggal kon foofee lii di kéemaanu borom bi subhanahu wa taala moo fa feeñ defal ko yenenteem bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax faw jullit bi gëm ne al isra ak miraaj muy tukki boobee yàlla subhanahu wa taala defaloon yenenteem bi sallallahu alayhi wa sallam si jëmmi boppam la moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du comme ñenn ñi niñ koy waxee ne ruwam ga rek moo demoon ruwam ga waaye moom ma nga woon màkka maanaam fa mu tëddoon di nelaw la ruuga jóg dem jerusalem yàlla subhanahu wa taala jëlewaat ko fa yóbbu ko juróom-ñaari asamaan ruuga rek la woon déedéet loole wax ju yàqu la comme ni ko cheikh saleh xafdahu allahu taala di waxee mu ne kalaamun baatil ndax yàlla dafa wax si alquran subhana alladi asra bi abdihi la wax bi abdihi laylan borom bi nga xam ne moom moo reñaane jaamam ba jaamam ba waxul bi ruuxi abdihi waxul ruuxu jaamam ba waaye jaamam ba buñ nee jaam bi nag jëmm ja lay ëmb ak ruuga yenente bi sallallahu alayhi wa sallam si jëmmam ak ruuwam lañu reñaane pas ruuga rek loolee wax ju yàqu la lu ñenn ñi di wax lu jar a bàyyi xel kon comme ni ko borom téere bi waxee wa farada alayhi salawat alxams wa salla fi makka thalaatha sinin yàlla subhanahu wa taala farataal si moom julli juróom yi comme niñ ko waxee léegi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na makka ñetti at julli na makka ñetti at soog a gàddaay kon nee naa la si fukkeel at bi gannaaw fukki at fukkeel at baag benn si lañu farataal julli yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli makka ñetti at julli ga nag si commencement bi makka ñaari rakka la woon maanaam tisbaar ñaari rakka takkusaan ñaari rakka geewe ñaari rakka timis moom ñetti rakka la mësa nekk fajarit ñaari rakka ya mu doonoon la wëy di doon ndax dañ fay guddal am njàng wa quran alfajri inna quran alfajri kaana mashhuda maanaam njàng mi ñuy jàng fajar ni njàng ma di guddee moo tax ñu bàyyi ko ñaari rakka ya kenn dolliwu ko waaye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee dem madina si lañu yokku tisbar yokku si yeneen ñaari rakka kadalika takkusaan ñu yokku si yeneen ñaari rakka muy ñeent kadalika geewe ñu yokku si yeneen ñaari rakka muy ñeent comme ni ko sunu yaay aisha radiallahu taala anha nettali si xadis wér kadalika si ab tukki ñu bàyyi ko na mu meloon maanaam nit ki buy tukki nañu njëkkee farataale woon julli muy ñaari rakka nit ki buy tukki noonee lay jullee day wàññi julli bépp julli buñ daan julli ñeent mu koy julli ñaar nee naa la timis moom ñett la yokkuwul wàññeekuwul fajarit ñaar la mësa doon waaye bépp julli boo xam ne ñeenti rakka lañ ko daan julli si boo tukkiwul boo tukkee da nga koy delluwaat cosaan cosaanu julli ñaari rakka la yàlla subhanahu wa taala kon bi mu farataalee julli ñaari rakka rek la woon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam julli makka ñetti at xadis bi ñu leen junjoon léegi di xadis aisha ñëw si albuxaari ak muslim awalu ma fardat alsalaa rakaatayn falamma haajara annabiyu sallallahu alayhi wa sallam utimmat salaata alxadri wa baqiyat salaatu alsafar comme ni ko aisha radiallahu taala anha nettale te loolee consensus la si mboolem borom xam-xam yi kon mbokki julit yi lii mooy tukki ba ak la siyente bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee mu doon kado bi gën a mag bi bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam indi si xeet wi muy julli nekk ponk bi gëna mag ci l'islam gannaaw ñaari baati sédé yi azaka wuté nañ ci ndax avant gaday gi lañ ko faratal wala après gaday gi ñen ñi ci borom xam xam yi nenañ avant lañ ko faratal comme aya sa ñew ci lu ci melni sourat al-an'am nga xamne sar la wo xamne makka la waccion yalla wax fa wa atu haqqahu yawm hasadi si azaka kadhalika والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لسوره المعارج nga xamne kadhalika makka la waccion ñu sukkandiku ci nekkon azaka faratalon nañ ko lu jitu gaday gi ñeneen ñi ci borom xam xam yi ne faram facce ga ak la sa aju yalla subhanahu wa ta'ala min ko wacce madina muy ñi mom azaka ak faram facce ya sa aju ci gattal julli mom fofé lañ ko faratalé ci makka ñetti at yenente bi sallallahu alayhi wasallam julli ko fa gannaaga comme niko cheikh mohammed abdul wahhab waxe wa ba'daha umira bil hijrati ila al madina gannaaw gi la yalla subhanahu wa ta'ala digal yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu gaday dem madina ñu ñoon nañ sank anam bamu wote wotem bi ak lor yam sa daj yefru makay fexel ko ba yegg nak si beug ko fagaagal beug ko ray si lako yalla subhanahu wa ta'ala nak digale mu gaday lolé dinañ ci ñew ci jotaay bi di ñew li commencer ci gaday gi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.